سليمان علم او سليمان عليه السلام ته علم وقال ولید دوار انبیاء علیهم الصلاة والسلام الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله لرضی الذي هغ الله فضلنا چه غرواله راکړه ممتا لا کثیرن پڑے ربانی من عباده المؤمنین دخل بندگان مؤمناننا دیمه آیات مبارکه کی فرمایلی رب العالمین فرمایلی چې ما داوود او سلیمان علیهم الصلاۃ والسلام تا علم شرعی ورکړو او دا وی دوالو انبیاء علیهم السلام دا الله په دې لوی نعمت باندې دا الله شکر ادا کړو او ورسره تواضع او عاجزی می اختیار کړو چې دا الله بندگانو کې ډېر زموږ نه غوړم شته دلته فرمایي او ورث سليمان او داوود او میراث اغسته سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه د دې کې میراث نه مراد او میراث د نبوت او د علم نه او د مال اغا میراث نه مراد زکام و مفسرین دلتا لکلی چه داود علیہ السلام نلس اولادو حاچ وفات کی دو نداغی نلس اولاد پاتیو دیده کی دے علم نمراد دے وراثت نمراد وراثت دے علم دے زکدائی و مسلوی چه انبیاء علیہ السلام اغای دنیاوی میراث خلق ته نپریزی لکه حدیث پاک کراغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی نحنو معاشر الانبیاء الا نورسو مونگا جماعت او ڈلد انبیاء او زمون میراث نشیوڑے زکا مالوینا او حدیث داوود داوود او ترمذی شریف کراغلی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت کو ایما اور دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چه فرمائے ان العلماء ورثۃ الانبیاء دا علماء حقا دا انبیاء علیہم السلام وارثان دی او انبیاء علیہم السلام په میراث کې نه دینار پریخ ہے او نه درہم پریخ ہے هغه په میراث کې علم پریخ ہے نو چاچی دو قرآن و سنت علم سرد عمل نرونیو نو دیولو ابرخ پدغ میراس کی واغستا نو دی میراس نمراد اغا میراس نمال نرے بلکی میراس دی دین لے میراس اغستیو سلیمان علیہ السلام دی داود علیہ السلام نا یعنی کلی چی حضرت داود علیہ السلام وفات شو نو دا غینا پس سلیمان علیہ السلام تا اللہ حکومت او خلافت ورکو او دیئے کہ مفسرین لکھ دی چکر داود علیہ السلام وفات کی دو نو دا سلیمان علیہ السلام عمر دولس یا دیار لسکالو او حضرت سلیمان علیہ السلام وصیت کرو دا بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام تا او دی دوارو بادشاہی سلویخ کالا کڑی داود علیہ السلام سلویخ کالا بادشاہ او سلیمان علیہ السلام سلویخ کالا حکومت کڑی وورس سلیمان و داود میراث اغسط و سلیمان علیہ السلام دی داود علیہ السلام نا وقالا او فرمائلی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس و خلقو علمنا منطق تویری تعلیم را کړی شوی دی مونږ ته د خبرو د مارغانو اې دا مارغان چې کوم آوازونه کوي او په خپل منځ کې یو بل ته سوي نو سلیمان علیه السلام معجزه دا و چې په دې به پوهېدو او دا چې خلکو کې مشهور دی چې د مارغانو ملک دی انسانانو خبرې کولې نو دغه د عوامو خبرې دي او دې باندې څه دلیل نشته لکه دی کی ابن کثیر ذکر کړي و من زعم من الجهل والرعاء ان الحيوانات كانت تنفق كنطق بني ادم قبل سليمان ابن داوود عليه الصلاه والسلام كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم ولدا بعض جاهلان او ناپوه خلق چې دا ګمان کوي چې د سليمان ابن داوود عليه السلام نمخ کې ودي حيوانات او دا څه خبره کولی لکه بنی آدم چې کوي نو دا خبره بلا دلیل ده دا به دلیل خبره ده همارغان دا خپل منس کې چې کومه خبره کوي لکه ګور د حیوانات مختلف قسم आवाजونه دي او دغه आवाजونو کې جدایي به کوم مقصدونه معجزتن د علم الله سليمان عليه السلام تور کړو سليمان عليه السلام ته الله دا علم ور کړو او داود علیہ الصلات والسلام دو وفات نفس حکومت او بادشاہی ته ملا ہوا او داود علیہ السلام دو وفات بارکم حدیث کې راغلی چې ګوره د مرګ نه په اس طریقې اخلاص نشتا کلین الی بادشاہانو انبیاء علیہم السلام دی خدا دار دار د فنا دی دا دار دار د زوال له او دې د اچا سرا همیشا وفاداری نه کړی د مسند احمد حدیث ابن کثیر ذکر کړي ول داود علیہ السلام کی بے انتہا غیرت او غیرت د ایمان یو سره چا کی ایمان یو کی دینی غیرت وی نو کله چې هغه ووته نو دروازه به بند کی دروازه به تخبر الله سو بند کی نو دا غور ته به حصو کم ندن نکې دو تر دې چې ابو واپس راغې نو ځل ووته او دروازه بند کی دروازه بند کی نو حضرت داؤد علیہ السلام ته بیبیانو کی او بیبی را متوجہ شو د چې یو کتل یو سره د کور په منځ کې ولاړ دی ناوی چې د کور په منځ کې سوګ دی او دا څنګه را دننه شو دروازه خو بند دی او که داود علیہ السلام ته پته ولګي همون برسوا او شرمنده شو نو داود علیہ السلام راغی کورتا فاذا الرجل قائم وسط الدار او هغه سره هغه شان د کور په منځ کې ولاړو نو داود علیہ السلام ورته مننتا ته سوکی ورام بیا عالم الغیب نی فقال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب ویزا آغا قسم چه غد بادشاہانو نمیری گینا او پا پردو او دروازو بندی گینا فقال داود علیہ السلام ورطوی انت اذن واللہ ملک الموت مرحبا بی امر اللہ تعالی ویزا خوط ملک الموت چه تن بادشاہانو نمیری گی او نو پا بند دروازو بندی دیشی وی مرحبا دی زماد رب پا حکم چه زماد مرگ حکم را لے گلے فتزمل داود مکانه زان نے صادر تاو کو پد غزے کی او ملک الموت تی روح واغستو نو کل جداغن روح واغستو سو غمخ کی نوسیت فرمائلے جمان اپس با حضر سلیمان علیہ السلام بادشاہ نو نور روخت سلیمان علیہ السلام مارغانو تا حکم کو وی پا داود علیہ السلام سور جوڑ کئی نو طول وزر خوریکی او حضرت داود علیہ السلام دید وزر دلان دیو نو دا حضرت سلیمان علیہ السلام دخل والد نرستو اللہ ورط بادشاہی ورکڑیو وقال فرمائلو اے خلقو علمنا منطق تویرے تعلیم را کڑے شوید منتد خبر دا مارغانو و اوتینا من کل شین را کڑے شوید منتداری اوشینا چیو بادشاہ تا داغی ضرورت وی پا بادشاہی کولو کی و اوتینا من کل شئن راکڑے شئے جمعن تدار یوشی نار یوشی سو ورا اللہ پیغمبری ورکڑے وا بادشاہی ورکڑے وا پیریانی والا تابی کڑی انسانانی والا تابی کڑی پا شیاطینی بادشاہی وا ہوا ورطا تابی کڑی وا ہوا ورطا اللہ رب العزت تابی کڑی وا انہا زا بیشک ادا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ خَامَ خَدَا احسان دے دا اللہ دا طرف نخکارا و واضحا فضل دیگے کی تو مانا دے احسان دے ان هذا لہو الفضل اے الاحسان من اللہ تعالی ان هذا بے شک دا بادشاہی دا حکومت دا نبوت او دا پیغمبری دا معجزی او دا ہر یوشی تابع کول لہو الفضل المبین خامخا دا احسان دے دا اللہ دا طرف نا واضح او پچا بانے پٹ نہ دے دا پچا پٹ نہ دے او گرد انبیاء علیہ السلام چھے دی ذکر کئی دا پر طریقی دا تحدیث بن نعمت ایلو یا سڑے وی جمع سر دا دی او دا دی او دی کی مقصد غرور او فخر وی نو دا سے تذکرہ خو حرام دا انبیاء علیہ السلام دا ہر گناہ نماسون دی دا چھوئی خلق و موند مارغانو پا خبر پوئی گو ہر یو شے موند تراکڑے شے دے دیتوئی تحدیث بن نعمت و اما بنعمت ربک فحدث لیکن اللہ حبیب فرمائلی پا سبیلی دا شکر انا سید ولد آدم ولا فخرا ز اولاد آدم کی دا طول سردار اللہ جو کرے خلق و آوری دا خبر دا فخر پا تور نکوم بلکہ اللہ چی پدی عاجز بندبانی کم احسان کرے داغی نعمت بیان تا سلکو نو دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا اللہ دا نعمت اغا بیان کئی انہا دا بیشک دا لہو الفضل المبین خام خادا یعنی احسان دا اللہ دے خکارا و سرگن وحشر لی سلیمان اور آجم کلشی سلیمان علیہ السلام تا جنودہ دا غی لخکر من الجن د پیریانو نولن سے د انسانانو نو وتویر او د مارغانو نا فهم یوزعون ندئی را بندو لشول ریسارو لشول جدارو ستو خلق در پس رو رسی وزعا دا پا معنا دا کف او د منع ارازی اگر دا دور باس شئی اللہ ورکنے و دید اللہ نا غختی وا او د دل د خدمت پا نیت غختی وا لکه تاسو ته تیر شوی دی حضرت سلیمان علیہ السلام وی رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدي الہ العالمین ټول نمخ کی خزو معافی او بخنه غواړم او د مغفرت او بخنه نفس داسې بادشاہی در نه غواړم چې زما نفس داسې بادشاہی بل چاته ملاو نشي نه الله ورته په پیریانو په انسانانو او کمارغانو بانی حکومت او بادشاہی ورکا فهم یوزعون یوزعون دا معناوا چی اول خلق روانی ندی لگی سار کی چی دا رستنی ور پسی رو رسی کی دو جن علماء کرامو لیکلی واضح اغا کس لوئی چی اغم نکول کئی لکه حدیث د موطا د مالک رحم الله کراغلی د بدر د رز بارک وی چې نبی علیہ السلام وی اما انه را جبریل یزع الملائکه وی ما جبریل امین علیہ السلام وکتو چې ملائکه دا سرا بندول مخکنی سارول چې دا نور ور پسی رو رسی نو دا پا مانا دا بندول رازی اگر اے سوک را بندے او سوک ور پس را مخکی کے نو دے مانا علماء دا سن کرے صفحی جوڑو لیشی فهم یوزعون دیو را ایسارو لیشون چی تاسو لگی سار شای یعنی کل چی لخ کر دیری چی را مخکی نی سار کی چی رستم ور پس رو رسی او دے کدام وی چی گورا دا حضرت سلیمان علیہ السلام پا لخ کرو کدا سی خلقو چی آغای با بازی ولدی دا پارا مکررو چی خلق سوک بندوئی او سوکی ساروئی دا دیو جنو لماو لیکلی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ بھوی لابد للناس من وازعن خلق الاخلاص نشت دیو بندوئن کی نیو بادشانا چی دی دا ظلم نا دا خلق دا نقصان نا بندئی دا خلق دا نقصان نا بندئی فهم یوزعون لدیرا بندول شل حتی تردی پوری را اتاو چراغلی دوی علا واد النمل پا میدان و کند دمیگو بانے دمیگو یو کند و نرب العالمین دمیگو یو مشور نملو داغی زلکی واچول چی سلیمان علیہ السلام را روان دے نو دخل القوم د خیر خواهی خبر شورو کی قالت نملتن اگر دی نملتن کی داتا د وحدت د پاردا داتا د سد پاردا لکا نملن اسم جنس دے گاو می گولا وینی یومی گیتا وی نملتن اگر دا نملتن داتا د تانیز د پارانا نا زکا وی نملت زکرن و نملت اسنا انسا داتا د وحدت د پار لکا شاتن کی او حمامتن کی داتام د وحدت د پار دا ندیتی گورا نام آنام دوسا قالت نملتن ویلیو میگی قالت نملتن ویلیو میگی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم اور روحرمانی دیئے کتا صدا دبو کتابونو کی غواقیہ چوائے ناغے رد کرے دا چی دا خبر ایرہ درست ننا دا خبر درست ننا لکتا صدا دبو کتابونو کی غواقیہ چی امام قتادا امام قتادا قتاد ابن دعاما السدوسی رحمہ اللہ لی امام دے وی دیر آگلے و کوفی تا خلق لیوی چیز سمسلی تا پوس کوئی نرانو کئی نو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ویلو کیو خلق لیوی تا پوس تیو کئی چیز سلیمان علیہ السلام اغا نملہ مذکروا کمونسوا نو حضرت قتاد ابن دعاما رحمہ اللہ نے چکل تا پوسو شو اغا چپ شو نو روح المانی ذکر کری دی والاشبه ان ذلك لا يصح عنهما ډیر اشبه خبر دا ده چې د دې دواړو دا واقعیا درست نه ده دا واقعیا درست نه ده او بیا غره سو ذکر کوي والحزم القول بعدم صحه هذه الحكايه فابو حنیفه رضی الله تعالی عنه من عرفت وان كان ذاك غلاما حدثا وقتاد ابن دعاما صدوسی بیجماع العارفین بالرجال کان بصیرا بالعربیہ فیبعد کل البود وکوع ما ذکر منہما واللہ تعالی آلم و امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ دے جیسیم پیجن ہے اور دکول امت پہ اتفاق حضرت امام قتادم امام نے نو پدا سی او وڑا مسئلہ کی دو دور علی شخصیت تا پوش کولو دو دمر عظیم شخصیت بندی دل دا خبر و ادرست ندا قالت نملتن ویلی دیمیگی یا میگی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم اے میگو وردن نشید اخپلو سراخنو تا لا یحتمنکم سلیمانو دخپو دلان دی میدنی کی تاسو سلیمان علیہ السلام وجنوده او داغی لخ کرے وهم لا يشعرون او دویتا بپتن لگی سیدینی کے دریدی دا فاصلہ کے موجزتن دا خبر واورے دے دا شان میرا انبیاء علیہ السلام کل دا خبود دا شال پتن لگی او کل آغی دا عرش مولا خبرے کہے دا سلیمان علیہ السلام معجزتن اور ادلی دی دری میرو پفا سے لکے اور دیکھ دورا دی سورت سورہ نمل وئی اور اللہ رب العزت دا سورت موسوم کرے دے پا سورہ نمل سرد دی اعتبار سرا چھ گورا دیوے کی دا دمی گو کم مشر چو یا مشروا ناغی دا قوم سور خیر خواہی لٹولے یہ جن علماء لکلی یا سڑے دا قوم مشری کئی لڑنبو راشی او دمیگی ندی چل زدکی گورا دا قوم سور خیر خواده ورہ مشر حاغوی چی آغا خیر خواوی سمرد خیر خواده واللہ دا آغا خیر خواوی دورا خواہ شوی خپل رعیت دا پار دورا خیر خواده ویتاسو سلیمان علیہ السلام پا یو جلالی شام کرا روان دے او ورکر پزرگنو لخ کری دی دا پیریانو دا انسانانو دا مارغانو نو اسے نہ دخپو دلان دی ممیدنی کی داغی در آتلو نمخ کی مخ کی سراخونو تورتن نشئی دیو جنگورا اصل شئی خپل قوم سرا دخپلو کشران و رعیت سرمین دا دیو جنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدشوی جڑل ویا اللہ ستا ہم دی ندی چی در رعیت زرگی زما دی یری ندک کڑے او زما زدی دی محبت ندک کڑے دا هر چا محبت زړه کې پروت چې چاله تکلیف نه رسی. دیو جن الله حبیب ګورا یو پر دعا کړي بل پر خیری کړي و یا زما ربا زما د امت چې څوک مشر شو او د دې سره د خیر خواهی او د نرمۍ معامله کړي الله ته د سره د نرمۍ معامله وکړي او یا زما ربا زما د امت چې څوک په ستري کې مشر شو او زما د امت پریشانې کې چې یو سختۍ تور سره د سختۍ معامله وکړي. یو خدای کې داخلي چې ګورم مشری کې نقام بجنګې نه قوم خیر خواهی بلټه داو د قتل و قتال نه ساتي. دویم بل طرف لګوره د سلیمان علیه السلام وزرم بیان کړی وی سلیمان علیه السلام دا میګی روغخت ورته وی چې تا دې قوم ته وی چې سلیمان علیه السلام او د لخرې بدی د خپود لاندې میډ کی نولې زو زما مرګري سه ظالمانی نو دې ورته وی چې نا ما ستاره طرف نو وزر بیان کړی چې نبی او د نبی مرګري ظالمانم نی خو نبی او د نبی مرګري عالم الغیب هم نی و هم لا یشعرون دایب مدخود لام دی راولی خو دایب پوهی گینا ادوی جنبور دیکی روحلمانی دیر افسوس او جڑا کڑی ویلی دی کم خلق چی دا اللہ دا حبیب دا صحابو پسی بدی ردی وی دوی کم از کم پکارو چی نور سی نکولی او دی عالم او دی مولا او دی بلچانمانی نو دا دی میگی خو بے منلے وی کنا نو کچری دی دیم منلے وی نو پکی با دب راغلے وی او پڑے رفسوس سرے دا جملہ ذکر کری روحلمانی دا سے ہوئی دیدے کی ای ذکر کری دی تفسیر روحلمانی کی ذکر کری دی وَلَيْتَ مَنْ تُعَنَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ تَأَسَّى بِهَا فَكَفَّ عَنْ ذَلِكَ وَأَحْسَنَ الْأَدَبَى وی افسوس چې څوک دا الله د حبیب په صحابه عیب لګی الله دې ټول ناراضی شي. نو دې دې می گئی پسې روان شه دا خله بند کړي او لکه ادب زد کړي دی جن علماء لیکلي دا مسله یاد نه راي وی د صحابه د پاره د غبین مچي جوړيږي مچ باندې جوړيږي د غبین مچي ګوره خو خو سيزونه باندې ګرځي او دا غي نه غبین جوړي دا مچ کار سي ټول بدن کې بس دے دا آغا گندزے پسی گرزی صحابہ دا پارا با دا دبین مچائی جوڑے گی زکا صحابہ اکرام ٹھول عادلان دی ٹھولو تا اللہ دا خپل حبیب دا صحبت دا وجہ نبخنا کرے نگر آوئی وهم لا شعرون وهم لا شعرون او دیتا بپتن لگی او پل سلیمان علیہ السلام او داوی دا صحابونا دا ظلم نفی کئی نبل پل وی چاہی پا غیب نپوئی گی انبیاء علیہم السلام او دای مرګری ظلم هم نکئی خو هغه په غیب هم نه پویږي. لا یحتمنکم سلیمان دل دل نکی تاسو لر سلیمان علیہ السلام او دا وی لخکری وهم لا شرون او دای پویږي نا اگر دا میږي هر شي کی ګور الله عقل چولے داغه مناسب هر یو شي کی الله سے کړي عقل یې چولے دیو جن راغلی دا میږي ګور خپل خالق پیجنی خپل مالک پیجنی او دا اللہ نا دعا طریقہ پیجنی دی دی کہ ابن کثیر ذکر کری دی چی سلیمان علیہ السلام پا وقت کی قحط راغلے و باران نکی دو نو سیدنا سلیمان علیہ السلام دے استسقال پارا سرد اخپلو مرگرو نبارو وطو فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى ظَهْرِهَا اَوْ رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وی قتل یومی گے الٹا پروت تے او دا لاسون ایدا سی اللہ لوجت کری او سلیمان علیہ السلام چون کی دا غی موجزہ و دا غا دعائی ہوئی دا غا میگی وی وحی تقولو اللہم انا خلق من خلقک ولا غنا بنا عن سقیاکا و الا تسقنا تحلکنا اللہ منگم ستا مخلوقاتو کیو مخلوقیو او استاد و بون خمون بی پروانیو کت باران انو ورین مون بحلاکو تباشو آمی گیدہ سے دعا کئی. فقال سلیمان علیہ السلام ارجعو فقد سکیتم بدعوت غیرکم ویزئی واپس زئی استسقا نکو بلچا دعا وغختا واللہ دعا قبول کباران بورائی نگر آغا میگے سنگا دا سوال طریقہ والورزی او سنگا آجزئی سر غوری اللہ منگم ستا مخلوق کیو مخلوق کیو اور دا جمله دا سه جمله دا الله دنیا کې دا مخلوق در رحم د پاره پیدا کړي او دا الله قانون دی چې د چا د ظلم د ګناه د وجه نه الله خپل رحمت بندي نه وما کان عطوا ربک محظورا. حضرت ابراهیم علیه السلام ویلو الله چې څوک ایمان راړي رزق ولا ورکي نو رب العالمین ورته وی زما خلیل ومن کفر فامتعه قلیلا. نا که چا دنیا کې سر کافر دی او سر ظالم دی حضور دنیا کې رحمت بچانه نه بندو ومن کفر فامتعه قلیلا الله خپل رحمت دا د ګناهونو د وجنه نه بندي. یو یاد ساتي ک الله د اعمال او معامله کوله نو ما ترک علی ظهرها من دابا د زمکی په سر به زنده سر پاتې نه وي. والله د ګناهونو معامله نه کوي د رحم او د کرم معامله کوي د رحم او د کرم معامله کوي. نو دا غمیږي د دعا د وجنا الله رب العزت سوکا باران روورولو دی وجنا د میږي د قتل نه من راغله لکه مشکا شریف کی حدیث تیر شو. او دا عمر د علماء کرام لیکلي د بعضی سیزونو د قتلولو نه منوي خو کاغه ضرر رسي ضرر. نو کله انسان ګوره د انسان قتلول او بیا د مسلمان قتلول خو په اس حال کې درست نه دي خو کې مسلمان ناپو هتا وجني استعمال له نقصان رسي نو داغه وجلم سکري داغه وجلم په شريعت کې چې کله مسلمانم ضرر رسي د خلق مال له ضرر رسي د خلق جان له ضرر رسي نو من قتل دون ماله ودون نفسه فهو شهيد. یو سړی د استا مال له استا جان له نقصان رسي او تا دا غن د بچاو په سلسله کې هغه قتل کو نو هغه مردار شو کتی قتل کی نو تعالی د شهادت مرتبه ملاو شو. نو کله کومېږي تکلیف رسای او خلک پریشان کړي نو دغه وخت به ادای قتل ممنون دی که څوک څه دوايي چي او ځان ته په څه طریقې خلاصي او که بغیر د قتلولو نه ته نجات مندې شي نو قتلولو نه من راغلی دا قتلولو نه من راغلی بیا ګورې سره. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ او میراث اغسطه سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام نا. وقالا او حضرت سلیمان علیه السلام فرمائلیو یا ایوها الناس و خلقو علمنا منفق تویری تعلیم را کلشه ده منتد خبرو ده مارغانو. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَاكُدِ شِيْدِ مُنْتَدَ هَرْ يَوْشِنَا اِنَّهَا ذَا بِشَكَدَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ خَامَ خَادَ احسان دِدَ اللَّهَ دِ طرف نَخْكَارَا وَسَرْغَن وَحُشِرَا وَجَمَكُدِ شِيْءُ لِسُلَيْمَانَا دَ پَارَدُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ جُنُودُهُ لَخْكَرِ دَاغُوِي من الجن د پیریانونا والانس او د انسانانونا والطیر او د مارغانونا فهم یوزعون نو ای رئی سارو لشل را بندو لشل حتی تردی ذات ولا واد النملی چراغلی دی پیو میدان دمیگو پیو کند دمیگو. قالت نملة ويل يومي غيده دغه می ګونا يا ايها النمل مي ګو دخلوا مساكنكم وردن شيتا سودي خلو كورنو تا لا يحتمنكم دلدن كتا سو ميدن كتا سو سليمان سليمان عليه السلام وجنوده ودائله كاري وهم لا يشعرون او حال دا چې دای ته په پتن لګي دی په پوهیږي نام. وصلی الله تعالی علیه.